van zondag 9 april, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens zijn opgepakt omdat ze betrokken zouden zijn bij het sturen van een dreigmail aan een middelbare school in Zaandam. De mail werd dinsdagochtend ontdekt. Er stond in dat iemand leerlingen en docenten van de school iets wilde aandoen. Ook zaten er foto's bij van een vuurwapen. Drie scholen bleven daarop een hele dag dicht. Een minderjarige jongen werd dinsdag aangehouden. Hij is inmiddels vrijgelaten. De jongens die nu zijn gearresteerd mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Hun rol bij de dreiging wordt verder onderzocht. In de toren van de Nieuwe Kerk in Delft is gistermiddag een man onwel geworden en daarna overleden. Rond 4 uur werden de hulpdiensten gewaarschuwd. Een deel van de markt, het plein voor de toren, werd afgesloten. Omdat de kraanwagen van de brandweer niet hoog genoeg was, is er een bouwkraan ingezet. Met een speciale hijsbak kon de brandweerlieden naar boven worden getild. Daarna is de man uit de toren gehaald. De toren van de Nieuwe Kerk is na de Domtoren in Utrecht de hoogste kerktoren van Nederland. Hij is ruim 108 meter hoog. Op de N848 bij Vuren in de Betuwe is gistermiddag een persoon om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Twee mensen raakten gewond. In totaal waren 3 auto's betrokken bij het ongeval. Volgens de Telegraaf ging het mis toen een auto een andere auto raakte bij het inhalen. Het dodelijke slachtoffer zou in de auto hebben gezeten die werd ingehaald. 1 auto belandde na het ongeluk in de sloot. De politie heeft een betrokken automobilist aangehouden. In de Eredivisie heeft AZ verrassend thuis verloren van Sparta. Het werd 1-0 voor de Rotterdammers. Vitesse wist in de strijd tegen degradatie eindelijk weer eens te winnen. In de eigen Gelredome werd Go Ahead Eagles met 2-0 verslagen. PSV won thuis met 4-0 van Excelsior. En Heerenveen tegen Volendam werd 2-1. En dan het weer. Het blijft vannacht droog bij 3 tot 7 graden. Overdag op deze eerste paasdag zon en wolken. Vooral 's middags schijnt de zon op veel plekken. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Hoe zag de wereld eruit als Pasen nooit had plaatsgevonden? Om die vraag te beantwoorden dompelen we ons onder in de Romeinse wereld waar het christendom ontstond. Een wereld die verbluffend anders is dan de onze. En vooral ook heel anders dacht over bijvoorbeeld de armen, slaven, seks, de dood en vrouwen. Maar toen kwam daar dus Pasen. De Ongelooflijke Radio. Met David Bogert. Goedenacht en welkom op deze, bij de Ongelooflijke Radio. Op deze eerste paasdag. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. En vandaag spreek ik met Daniel de Waele, docent godsdienstwetenschappen in Brussel. Hij werd opgevoed door een antireligieuze vader, maar tegenwoordig schrijft hij het ene na het andere vuistdikke boek over religie. Zijn boek Ontluikend Christendom kreeg maar liefst 5 sterren in Trouw. Wat is de impact geweest van Pasen en het ontstaan van het christendom op onze cultuur en de denkbeelden die wij hebben? Dat gaan we bespreken vandaag ook met vaste gast theoloog Stefan Paas van de VU in Amsterdam. Daniel de Waele, welkom in de Ongelooflijke. Goed dat je er bent. Een mooi en belangrijk thema om te bespreken. Deze Pasenochtend, zou ik wel kunnen zeggen. En jij was al een tijdje op onze radar, Daniel. Eigenlijk mede door die lovende 5-sterren recensie die je kreeg in Trouw. Maar wat me nu heel erg opvalt bij jou is dat ik zie het ene na het andere grote boek verschijnen. Ja. Het ene thema waar het over gaat is nog groter dan het andere. Want je hebt nu ook nog een boek uit over de geschiedenis van ons geloof in God eigenlijk. Ja. Hè? Hier in West-Europa dan, ja. Ja, precies. Maar dat is toch al een thema als je de hele geschiedenis wil beschrijven. Hoe krijg je dat voor elkaar maar in relatief korte tijd een aantal van die grote boeken te schrijven? Ik moet dan denken trouwens aan Sigmund Freud, die ooit zei: het is een heel dik boek geworden, want ik had weinig tijd. Nou ja, weet je wat het is? Die 2 eerste boeken, dat zijn dus onderwerpen waar ik al jarenlang les over geef. Ah, ja, ja, dus, ja. Dus ik had natuurlijk al een heleboel materiaal liggen. En, ja, gewoon eigenlijk nog in een boekvorm gegoten. De lesstof gewoon gedistilleerd tot boek. Maar wat ik leuk vind is dat het op een historische manier aangevlogen wordt. Omdat je dit soort vragen vaak besproken ziet vanuit de filosofie of de sociologie. Hè? Maar een kloeke historische studie, ja, dat spreekt me wel aan. Ja, dat spreekt mij ook zeker aan. En denk de Ongelooflijke Luisteraar ook wel. Want geschiedenis, daar zijn wij niet vies van. En dat is, in jouw werk speelt dat een hele grote rol. Mm-hmm. Daar gaan we het zo meteen natuurlijk uitgebreid over hebben. Het is Pasen. Ja. Heb je daar iets mee? Nee. Ja, dat klinkt natuurlijk heel vreemd. Zeker over in een programma dat dan over Pasen gaat. Ja. Maar ja, ik ben niet soort man dat gevoelig is voor feesten of christelijke feesten of ook niet bepaalde plekken. Ik heb ooit eens in Athene op de Areopagus gestaan van Paulus. Ja, een legendarische plek waar alle grote Griekse filosofen met elkaar discussieerden ook en zo. Ja. Ja, ik had daar totaal geen gevoel bij, want dit is belangrijk of zo. Geen Israël-reisjes voor jou? Nee. Kijk, dat is ook weer zoiets. Israël als land interesseert me dus niet. Nee. Vind ik leuk, dat heb ik ook. Ik lees ook liever een goed boek erover dan dat ik nou per se daar de voetstappen van Jezus moet drukken. Ik vind het hilarisch. Je schrijft wel ook... Kijk, nu gaat het veel over Rome, hè, wat we natuurlijk gaan bespreken over het Romeinse Rijk. Maar ja, je schrijft veel over het Jodendom, het Christendom. Ja, dat vindt allemaal zijn oorsprong eigenlijk in Jeruzalem, zou je kunnen zeggen. Ja. Daar zou je hyper nieuwsgierig naar moeten zijn. Ja, maar wat zie je dan in Israël als je daar naartoe gaat? Ja, veel toerisme, hè? Ja. Je moet overal voor betalen ook nog eens. Ik denk dat de geschiedenis van de ideeën... vind ik veel boeiender dan plekken te zien. Ja. Het is ook niet dat als jij Rome bent dat je hard sprongetje maakt. Nee, ik ben in Rome geweest. Ik vond het een hele mooie stad, hoor. Ja. Maar ja, bijvoorbeeld de Sint-Pieterskerk... die vond ik echt niet mooi. Dat is zo barok, zo overdreven. Er zijn in Rome veel mooiere kerken dan de Sint-Pieterskerk. Ja. Ja, dat is ook misschien wel goed om te noemen. Want mensen zullen jouw Vlaamse tongval horen. Ja. Jij bent geen katholiek, toch? Nee, ik ben meer protestant dan katholiek. Maar dit is in Vlaanderen natuurlijk niet vanzelfsprekend. Nee. Nou ja, ik ben zonder geloof opgevoed. Wij deden thuis helemaal niets aan religie. Mijn vader was ook antikerkelijk. Oh, oké. Okay. En ik wist ook helemaal niks van religie. Ik dacht bijvoorbeeld, om iets te noemen, dat er drie belangrijke boeken waren. Want ik had die namen al wel eens gehoord. Dat was het Oude Testament, het Nieuwe Testament en dan nog eens de Bijbel. Oh. Dus dat zegt wel iets over... Ja. Net zoals mensen die zeggen, je hebt Jezus en je hebt geloof ik ook nog een Christus ergens. Ja. Dat heb ik nog niet gehoord. Voor mijn leerlingen vaak. Dat is wel heel erg. Ja. Opgevoed dus door antikerkelijke vader. Ja. Toch zit je nu veel in die religieuze boeken om daar historisch over te schrijven. Tot grote teleurstelling van mijn vader ook. Ja, is hij daar teleurgesteld over? Ja, maar ja. Hoe is dat dan gekomen? Dat je kon zo goed leren. Hoe kan dat nou? Ja, hij had me graag gezien richting economie en zo. Eigenlijk heeft de EO daar ook nog mee te maken. Op een of andere manier, ik had dus een zus. Dat is mooier. Ja. En mijn zus die geloofde dan blijkbaar wel toch een beetje. We spraken daar eigenlijk nooit zo over. Maar die had een keer, dat vertelde ze me later pas hoor... een uitzending gezien op de EO-televisie. Want die konden wij in België ook wel krijgen, die zender. Ja, over jonge mensen die Jezus hadden ontmoet. Zoiets. Okay. Precies weet ik het niet meer. En ze wou ook zo mensen ontmoeten. En ze had daarvoor gebeden. Nu, wij woonden in Brussel, maar niet echt in het centrum van Brussel. Dus we moesten dan met de tram ernaartoe. En warempel, we zijn daar en wat gebeurt er? Wat nooit eerder gebeurd. Er stapt een jonge man op ons toe en die begint te vertellen over Jezus. Nou, ik vond het eerlijk gezegd wel een beetje gênant, zo midden op straat. Ja. Tot over wat van ramp wou hij dan ook nog met me bidden. Hoe oud was je toen ongeveer? 17. Ja. Die man wilde met jou bidden. Jij vond dat gênant? Ja, dat ging niet door, hoor. Ja, het was in een voetgangerszone zo, hè. Maar vond ik een beetje... Ja. En hij zei toen tegen mij, nou, als je dan thuis komt... vraag dan maar eens aan God dat hij in je leven komt. En ik heb dat die avond gedaan. Gewoon onder indruk van zijn verhaal. En ik was ook niet tegen God of zo, hè. Ik was geen atheïst. Ik was gewoon vrij onverschillig, zeg maar. Ja, Enfin, dat is dan nog een heel verhaal, maar dat is het begin geweest van een zoektocht. En ook van een echte verandering. Ja? Ja. Wat, hoe ben je veranderd dan? Nou, ik was nogal een somber mannetje. Ja? Ja. Oh. Misschien ook een beetje de leeftijd. Somber door het leven. Ik hield er ook van. Ik genoot er ook wel van, hoor. Door de regen in de donkere straten te dwalen. En een beetje poëtisch en zo. Weet je wel. Intellectueel om dat te doen natuurlijk. Die melancholie, want dat was het eigenlijk. Die was verdwenen. Boeiend. En ook mijn vrienden zagen dat er iets veranderd was. En die vroegen daar ook wel eens naar. En uiteindelijk ben je natuurlijk... daarom heb je al die kloeke, grote historische boeken geschreven over het christendom en Romeinse tijd en zo. Uiteindelijk ben je dus ook daar als geleerde mee aan de gang gegaan. Ja, het is een beetje stap voor stap gekomen. Hè. Ik vond het ook heel erg boeiend allemaal. Ja. Ja, ik vond het fantastisch, die studie. En toen ik dan mijn master gedaan had, toen dacht ik, ja, wat ga ik nu doen? Ik ben dan maar gewoon blijven verder studeren, dan een doctoraat gedaan. En ja, van het een komt het ander. Ja. Maar zou je kunnen zeggen dat, dat die dikke boeken ook een soort zelfonderzoek zijn dan? Wat geloof ik nu eigenlijk? Wat stelt het voor? Waar komt het vandaan? In die zin dat het mijn vragen zijn. Ja. Die wel meerdere mensen zich stellen. Maar, ja. Nou ja, en het leest ook als hele nuchtere boeken. Het is geen propaganda of zo. Het is gewoon heel nuchter beschreven over nou ja, de Romeinen, Joden, Christenen. Ja. Wat waren de verschillen? Ja. Nou, en dat is iets waar we natuurlijk vandaag ook heel erg over gaan spreken. Wat is nou de impact geweest van Pasen eigenlijk? Het ontstaan van het christendom op de wereld. Stefan, dit is een onderwerp waar jij ook heel enthousiast voor wordt, weet ik. Want jij hebt ook een keer een soort hele zomer of zo in een soort Grieks-Romeinse bubbel gezeten. Ja, sowieso alles waar paas voor staat volg ik met meer belangstelling dan gebruikelijk. Maar zonder gekheid, ja, nee, klopt. Dit is een periode die me erg interesseert. Ik heb ooit me eens voorgenomen om alles te lezen wat er over de vierde eeuw geschreven was. De laat-antieke periode. Dat is niet helemaal gelukt. Maar ik ben aardig eindje gekomen, ja. En dan specifiek de vierde eeuw, want dat is de periode dat het Romeinse Rijk christelijk Mijn idee is dat als je het hebt over christelijke beschaving of christelijke cultuur, dat de funderingen daarvoor vanaf de vierde eeuw gelegd zijn. Ja, je had keizer Constantijn, de Romeinse keizer. Dat was natuurlijk uniek, want die werd christen op in een Romeins Rijk wat kort daarvoor nog christenen vervolgde. De grote christenvervolgingen waren inderdaad vlak voor Constantijn eigenlijk. Ja. Misschien is het goed, voordat we het verder gaan bespreken ook, om ons gewoon eerst even te verplaatsen, ons even onder te dompelen in dat oude Rome, dat Romeinse Rijk, die Romeinse wereld van toen. Wat ten diepste een vreemde wereld is eigenlijk, hè? Schrijf jij ook, Daniel, in je boek. Voor ons wel, ja. De moderne mens valt van de ene verbazing in de andere en staat soms verbluft als hij ontdekt hoe verschillend van ons mensen toen tegen het leven aankeken. Ja, klopt. Dat is wat je schrijft. Ja, kijk, ten eerste was het een keiharde maatschappij. Denk maar aan de gladiatoren spelen. Dat is dan één elementje daarvan. Maar gewoon, er was natuurlijk, er waren geen sociale voorzieningen. Je had bijvoorbeeld wel het systeem van de cliënt en zijn patroon. Ja. Dus de patroon was de rijke man en die had een aantal cliënten. Er waren soms ook mensen die gewoon te weinig inkomen hadden. En die werden dan geholpen door die patroon. In ruil moesten die cliënten natuurlijk hem de nodige eer bewijzen en zo. Maar ja, niet iedereen viel in dat systeem. En als je daar niet in paste of toegang tot had, dan was je echt niet goed af. Dan was je een arme sukkelaar en niemand keek naar je om. Nee. Dus je moest maar zien hoe je het ervan afbracht in het leven. En trouwens, een latere keizer, Julianus, die als christen opgevoed was, maar die dan toch bekende tot het heidendom. Ja. Die wou dus het heidendom reorganiseren. Hè, want die zag natuurlijk wel dat de kracht van de christelijke kerk was. Een goede organisatie ten eerste. En ten tweede, het omzien naar weduwen, naar armen. Daar hadden ze overgenomen van het jodendom trouwens. Die deden dat ook. Ja, ja. En die vonden het eigenlijk wel echt gênant dat joden en christenen, dat die ook zorg droegen voor niet-joden en christenen die dan arm waren. Nou, daar wou hij wat aan doen, maar dat is allemaal niet gelukt. Maar ja, keiharde maatschappij. Ja, misschien is dit dan wel een van de meest schokkende verschillen met nu. Want dat is natuurlijk waar we continu naar kijken in deze aflevering. Van hoe zag de wereld eruit voor die revolutie van Pasen, zou je kunnen zeggen, voordat die joods-christelijke ethiek zo'n vlucht nam. Bij wat voor ethiek hadden we dan kunnen uitkomen? Daar kijken we naar. En dit is dan echt een duidelijk voorbeeld op het gebied van armen en hoe daar toen tegenaan werd gekeken. Ja. Sowieso de alledaagse achterloze wreedheid die uit bijna al die oude teksten tussen de regels door naar voren komt. Ja. Ik denk altijd bij die gladiatorgevechten van oké, dat is bloederig, want die mensen die bevechten elkaar tot de dood. Maar het meest schokkende aspect daaraan is niet dat dat gebeurt, denk ik, maar dat die stadions helemaal vol zitten met mensen die dus als vermaak, ja, zoals wij naar een voetbalwedstrijd kunnen gaan dit weekend. Inderdaad, gaan kijken hoe mensen zichzelf tot bloedens toe, ook soms niet vrijwillig natuurlijk, werden mensen daartussen gezet, tot de dood toe bevechten. Dat is misschien wel het meest schokkende aspect van hoe anders dat is. Ja, absoluut. Ja, ja, dat was gewoon een dolle pret, hè, voor die Romeinen. Dat is, was volgens mij ook een van de eerste dingen die Constantijn wilde verbieden, hè? Die gladiatorgevechten, die christelijke keizer. Dat is in de vierde eeuw vrij snel gebeurd, ja. Maar je hebt, het is niet alleen dat. Het is op alle niveaus. Ook bijvoorbeeld hoe, ik geloof dat jij dat in je boek ook ergens meldt, die brief van die vader bijvoorbeeld aan zijn zwangere vrouw. Hè? Van, als het meisje is, zorg dat je er vanaf komt. Ja. Als de jongen is, dan houden we hem. Ja. En verder hou ik heel veel van je kusjes. Ja. En ik hoop binnenkort thuis te zijn. Dus de soort achterloosheid ermee tussen de regels door, even van een kind afgekomen wordt. Ja, omdat ze een meisje is. Laat hem maar sterven, maak hem maar dood. Ja, dus in het hele moment, die hiërarchie ook maakte dat tot aan de hoogste adel toe. En voortdurend die vrees was van, je kunt maar zo weer gepakt worden door niemand die nog hoger staat. Het is een soort onveiligheid die heel diep gaat. Ja, nou, misschien is het toch goed om gewoon, want ik hoor al verschillende thema's langskomen, om dat gewoon een beetje één voor één af te pellen. Want wat mij opviel bij, bijvoorbeeld ook wat jij beschrijft, Daniel, over hoe er toen tegen de armen, tegen de zwakkeren aan werd gekeken, is dat bijvoorbeeld ook de dat stelt me altijd wel weer teleur, de grote filosofen van die tijd, de Aristoteles, de Plato's, de Seneca's, dat liefdadigheid of zo, zoiets, dat kennen zij gewoon niet. Zo'n begrip. Over het algemeen niet, maar de Stoïcijnen bijvoorbeeld, die geloofden ergens wel dat iedereen deel had aan dezelfde natuur. Ja. Of dezelfde reden. En je ziet bijvoorbeeld bij Stoïcijnen wel dat slavernij, of dat de slaven zelf vermenselijkt worden. Want doorgaans was het zo, een slaaf was een beetje een gedomesticeerd dier, hè? Dat je gebruikte. En je beschrijft dat in je boek Galenus, die bekende medicus. Medicus, waar die eigenlijk voor eeuwenlang de medische wetenschap, voor zover je erover kan spreken, die tijd heeft bepaald. Die schreef dat zijn vader hem had voorgehouden dat materiële verliezen niet al te ernstig waren. Als een van mijn koeienpaarden of slaven sterft, maak ik daar geen drama van. Ja. Dus maar je zegt dus, er waren dus wel in de oudheid ook stromingen, want die daar wat anders over dachten. En je noemt de Stoïcijnen bijvoorbeeld. Ja. Maar zelfs daar zie je dan Marcus Aurelius, de keizer, die ook Stoïcijns filosoof was. Je zou dan denken, van dan moet hij toch positief staan tegenover christenen. Ja. Omdat je hebt toch ook deel aan die universele geest of reden. Maar nee hoor, dat ging dan net ietsje te ver. Want hij vond die christenen verschrikkelijke koppige mensen. Misschien waren ze dat ook wel, dat weet ik niet meer. Nou, aan de andere kant had je ook wel filosofen die bijvoorbeeld kleine kinderen, die wat daarnet over hoe die behandeld konden worden. Als je van kinderen af wou geraken, dan kon je abortus plegen. Wat men niet zo graag deed, want dat was best wel gevaarlijk voor de vrouw. Ja. Maar als het dan geboren was, dan kon je het een vondeling leggen. Ja, voor je deur of op een vuilnisbelt. Ook gehandicapte kinderen, dat was dus niet de bedoeling dat je die liet opgroeien. Hè? Wat moest je daar nou mee doen? Hmm. Zelfs Aristoteles, dat zijn van die grote filosofen, die vonden dat niet kunnen. Hè? Dat doe je niet. Daar moet je je van ontdoen. Waren dan wel een paar filosofen die dan tegen kindermoord waren. Kindermoord was ook een van de oplossingen. Hè? Maar die hadden niet bepaald veel navolging in hun aparte ideeën toen. Dus, dat is misschien wel het meest schokkende verschil. Wat ik vond ook in jouw boek tussen hoe dat toen ging in de Romeinse wereld. En trouwens heel veel andere samenlevingen natuurlijk ook. En de Joods-christelijke wereld, zeg maar. Dat het eigenlijk heel normaal werd gevonden om kinderen te doden. Of dood te laten gaan als ze ongewenst waren. Eigenlijk tot... En dat mocht eigenlijk gewoon totdat het moment dat de vader ze als volwaardig kind zag. En als dat niet gebeurde, dan was het ook niet... zoiets als een plantje dat je ook kunt wegdoen. Ja, bizar. Ja. Dat suggereert misschien ook dat het christendom ook een beetje vreemd was. In de zin, er waren dus wel marginale filosofische bewegingen die soortgelijke dingen zeiden. Maar waren niet heel populair, als ik je goed begrijp. Ja. Maar dat christendom een soort doorbraak bereikte naar de massa's. Hè? En daarna niet filosofisch gescholden, maar bij dit soort radicale ideeën sociale praktijken werden. Ja. Dat is eigenlijk wel bijzonder. Dat is heel bijzonder, ja. Dat is Augustinus die zet dat ook het moment voor zijn bekering. Dan zitten we in de vierde eeuw. Hè. Die christenen, hij noemt ze nou niet christen bij naam, maar hij heeft het wel over christenen. Die doen waar wij geleerden maar over babbelen en praten. En die brengen het in praktijk. En dat was inderdaad ook zo. Ik denk dat dat ook een van de aantrekkingspunten is geweest. Naar niet-christelijke mensen. Van, goh, die christenen die hebben toch wel iets bijzonders. Nou ja, misschien is dat, maar dat is meer mijn filosofie. Ook wel nodig, wil je echt ideeën echt geschiedenis maken. Dan is het niet voldoende om alleen een boek over te schrijven. Je moet dan ergens ook mensen hebben die het uit willen voeren. Ja, dat is theorie, hè? Ja, dat blijft de theorie. Ja. Ja. Het was dus op een of andere manier een soort brug die werd geslagen van de grote denkers. Dat waren dan ook wel filosofen die bezwaar maakten bijvoorbeeld tegen die kindermoord, wat toen normaal was. Helaas, een aantal van de grote filosofen ook pertinent niet. Of die bemoedigden dat juist aan, zoals Aristoteles. Maar om dan die brug te slaan naar de massa die het dan ook daadwerkelijk, die ethiek, die moraal in praktijk gaat brengen, dat is vaak een hele moeilijke brug om te slaan. Omdat heel veel filosofie was natuurlijk elitair. Ja. En dat is dan misschien het verschil met bijvoorbeeld het christendom. Dat werd ook een volksbeweging dan op een gegeven moment. Maar de christenen hebben dat natuurlijk wel van de joden overgenomen. Ja. Want die kenden dat dus ook. En alleen door het christendom gaat dat op veel grotere schaal verspreiden. Dat is natuurlijk überhaupt net veel van die ethiek en moraal uit het christendom. Dat is natuurlijk gewoon één op één overgenomen vanuit het jodendom. Ja, zeker, een deel wel. Nou ja, wat je eigenlijk ziet is, dat zie je ook bij sommige vroege christelijke apologeten, dus verdedigers van het christendom tegenover heidense critici, dat ze het christendom enerzijds presenteren als een filosofische school. Wij doen ook mee. Ja. We hebben ideeën die meerdenkers hebben, maar tegelijk ook wat zeg maar, wij doen het. Ja. Jullie praten er alleen maar over. Ja, ja. En dat is natuurlijk wel meer, als je wat meer uitzoomt, natuurlijk sowieso een interessante vraag voor alle tijden. Wat is er nodig om radicale ideeën ook sociale praktijk te laten worden? Ja, ja, ja. Je kunt alles opschrijven, papier is geduldig. Maar hoe krijg je nou gewone mensen zover dat ze het gaan doen? En wat gebeurt er als ze het gaan doen? Moet je dan ook weer gaan schipperen misschien? Nou ja, dan krijg je al die vragen natuurlijk van hoe radicaal kun je in de praktijk echt zijn? Dus dat is altijd een soort spanning tussen ideaal en werkelijkheid. Maar dat daar iets unieks gebeurde bij de christenen, is het misschien nog niet eens zozeer in de ideeën die ze hadden of de ethiek die ze hadden. Maar vooral inderdaad dat gewone ongeletterde mensen, het glas was ongeletterd, zover kregen dat die gemeenschappen vormen en gingen uitvoeren. Ja. Ja. Wat daar ook een belangrijk element bij is, dat is dat het voor christenen en voor joden een gebod was om te zien naar de naaste. Ja. En bij heidenen was het zo van, als je goedhartig was als heidens filosoof bijvoorbeeld, dan kon je ook wel mensen helpen. Maar dat was dan een beetje voor jouw eigen eer. Hè? Je steert dan in aanzien. Ja. En als je dat dan geen zin meer had, dan deed ik niet meer. Snap je? Dus dat is toch wel een heel ander uitgangspunt als bij joden en christenen. Dan daar was het God zelf die zei van, jullie moeten naar elkaar omkijken. Ja. Ja. Het was niet vrijblijvend. Nee. En daardoor werd het misschien ook meer in de praktijk gebracht. Ja. En was dat verschil tussen wat de filosofen en de geleerden zeiden en wat er echt daadwerkelijk werd gedaan door het volk. Heeft ook te maken met de hele deugdenhuishouding. Dus als eer of glorie, of hoe je het maar formuleert, Augustinus kan daar nogal over tekeer gaan. Als dat je belangrijkste deugd is, dan kan liefdadigheid ook in dat kader staan. Hmm. Dus op je grafmonument staat dan, hij was een echte mecenas, of hij gaf geld aan de kunsten, aan de armen. Maar dat is dan ter meerdere eer en glorie van je reputatie. Ja. Maar als het iets wordt van een barmhartigheid, of van het idee dat bezit nooit alleen maar jouw eigendom is, maar altijd bedoeld is om ook anderen te steunen, dan krijg je een heel andere huishouding ook van de moraal. Ja. Dan wordt het inderdaad ook een plicht of een normaal iets. Eigenlijk iets wat we vandaag de dag, grote delen van onze samenleving, nog steeds vinden. Hè? Als je het hebt over invloed van christendom. Nou ja. Dat is waarom het misschien ook goed is om te markeren hoe vreemd die wereld ook is. Dus we leggen nu ook de vinger op die kindermoord, wat wij natuurlijk een weerzinwekkend idee vinden. Misschien ook wel naar om erover te praten nu op die paasmorgen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor die gladiatorgevechten. Het geldt voor hoe slaven als bezit werden gezien, hoe armen eigenlijk niet meetelden als je buiten dat patronagesysteem viel. Ja, dat is gewoon een hele andere wereld. En dat is niet hoe wij denken. En toch wordt het wel vaak zo gezien als die Romeinse wereld. Dat is, wij zijn daar een soort erfgenamen van. Maar dat is dus ook gewoon een hele vreemde wereld. Dat vind je misschien vandaag niet zoveel meer. Maar als je een wat oudere religiekritiek. Wat ik ook vind, is, ja, het was eerst allemaal mooi eigenlijk, het hele Romeinse Rijk. En toen kwamen die christenen, die hebben de boel verpest. Ja, ja. En dat was de onbeschaafde horde die toen vervolgens monumenten ging omgooien. Maar dat daar, denk ik, voor de gewone mensen buitengewoon veel verbeterd is. Ja. Dat wordt dan vaak wat minder. Wij zien nu ook een beetje, misschien wel ook onder geleerden, is dat al langer gaande, maar een soort kantelpunt. Dat beeld kantelt wel, ja. Ook iemand als Tom Holland, een Britse historicus, die we ook in Ongelooflijk hebben gehad, die daar natuurlijk ook een grote rol in speelt. Het idee van dat eigenlijk erachter zijn gekomen, verrek, heel veel van die ethiek, van die moraal, die nu normaal is in onze samenleving, die we bijna allemaal onderschrijven. Bijvoorbeeld dat ieder mens meetelt en ieder mens een soort inherente waardigheid heeft, of je nou rijk bent of arm. Allemaal gelijk. Dat eigenlijk meer voorkomt uit de Joods-christelijke traditie dan de Romeinen, want die dachten daar dus radicaal anders over eigenlijk. Een thema waar je ook over schrijft, Daniel, is bijvoorbeeld vrouwen. Mm-hmm. Nou, dat ook wel opvalt. Ja. Er zijn ook wel gelijkenissen. Hè? Kijk, wat je in het hele Oude Oosten hebt, dat zijn wat wij dan tegenwoordig het huistafels noemen. Dat komt erop neer dat de man de basis, de heer is over zijn vrouw, over zijn kinderen en over zijn slaven. Mm. En als die drie groepen dan maar gehoorzamen aan hun heer, dan kan iedereen in harmonie leven. Je vindt dat bij Seneca, je vindt dat bij Aristoteles, je vindt dat bij de latere rabbijnen ook. Dus dat was, zo zat de wereld of de maatschappij in elkaar. En dat vind je dus ook in het Nieuwe Testament. Hmm. Maar wat de positie van de vrouw betreft, is er toch wel iets heel unieks in de vroege kerk gebeurd. Ik kan misschien als uitgangspunt die dooptekst nemen uit in de brief van Paulus aan de Galaten, waar hij schrijft, er is in Christus geen onderscheid tussen Jood of niet-Jood, tussen mannelijk, vrouwelijk, tussen heer en slaaf. Mm, ja, dat is nogal een uitspraak, zeker in die tijd. Dat is een revolutionaire uitspraak. Ja, dat is absoluut revolutionair. Dat betekende voor mensen, bijvoorbeeld zeker voor slaven en voor vrouwen in die tijd, dat ze in een beetje een dubbele wereld leefden. Als zij in de kerkgemeenschap kwamen, dan kon die gelijkwaardigheid beleefd worden, uitgeleefd worden. Dat betekende dat een slaaf bijvoorbeeld zich kon ontwikkelen tot een leraar. Hm. Dat betekende dat ook de vrouw haar zegje kon doen in de vergadering. Mm-hmm. Enzovoort. Maar als die mensen dan buiten de kerkgemeenschap kwamen, ja, dan moesten ze zich natuurlijk wel houden aan hoe het in de maatschappij eraan toeging. Ja. Dan moest een slaaf niet de pretentie krijgen om te denken van, ik ga hier mijn heer eens vertellen hoe het moet. Hè? Dat was niet zo verstandig. Dat ging niet, nee. Dus dat was misschien een beetje lastig, maar ja, dat werkte wel zo aanvankelijk. Want je ziet dan na verloop van tijd, als de kerk gaat groeien, dat ze zich toch weer gaat conformeren aan hoe het er in de maatschappij aan toe gaat. Ja. Misschien voor een stuk ook om niet al te veel aanstoot te geven. Ik zou net te denken, ja, als je natuurlijk al een beetje met verdenking bekeken wordt. Ja. En misschien zelfs vervolgd af en toe. Ja. Dan kan ik me ook wel voorstellen dat je denkt van, laten we maar een beetje voorzichtig zijn. Ja, jij, dat vind ik ook wel heel treffend aan jouw boek. Jij beschrijft ook de critici van het christendom. Dus de Romeinse filosofen die het christendom bekritiseren. Ja. En beschimpen. Mensen als Celsus en Porfirius of zo. Ja. En die schamperen ook vaak over het christendom. Van het is een soort vrouwenreligie. Ja. Het emotionele vrouwen, daar is het op gebaseerd eigenlijk. Ja. Dus ze hadden blijkbaar een soort reputatie van, ja, het christendom, we komen allemaal hysterische vrouwen die hebben het daarvoor te zeggen. Ja, en dat ze daardoor ook dachten, we gaan het een beetje inperken. Ja, kijk, Pasen bijvoorbeeld, dat sprak Celsus niet aan. Hè? Hij had het dus inderdaad, zoals je zegt, over wie heeft dat gezien, dat Jezus is opgestaan. Ja. Een of andere hysterische vrouw. Ja. Dus dat was inderdaad wel kritiek die je in de dagen hoorde. Ja. Ja. Ja, hij is toch ook ergens, dat hij zo'n heel verhaal, zo'n hele scène schetst bij een badhuis, waarin hij zegt, dan komt er zo'n christelijke leraar, komt er aan en die praat dan met vrouwen en met kinderen en hij vertelt zijn onzin maar. Maar zodra er dan iemand aankomt, een man met die een beetje verstand van zaken heeft, dan vlucht de leraar gauw weg. Nee, want dan heeft hij iemand die hem de baas is. Ja, ja, ja, ja. Dus met christenen en met vrouwen en kinderen weten die christenen wel weg. Maar zodra er iemand komt die echt wat weet, dan verdwijnen ze als sneeuw voor de zon. Ja, ik begreep ook van sociologen en zo die het onderzoek naar hadden gedaan, dat het christendom destijds ook best wel voor een flink deel verspreidde via vrouwen. die zich bekeerden. Dat ze het gevoel hadden, wij komen hier blijkbaar meer aan bod. Ja. Maar goed, ja, we kennen ook allemaal de kerkgeschiedenis, dat dat op een gegeven moment ook wel weer flink de kop in is gedrukt, wat dat betreft. Dus dat is. Wat aardig is wel wat je zegt, Daniel, dat je het dus ook in de context moet zien. Hè? Dus als ik jou goed begrijp, is als je het even wat plat slaat, zou je kunnen zeggen, de christenen schrokken een beetje van hun eigen radicalisme. Hoe dat misschien ook overkwam in de samenleving. Ja. Ja, hoewel, ik denk, je kunt dat eigenlijk niet zeker weten, maar ik vermoed dat er toch ook die patriarchale structuur, dat zit natuurlijk wel heel diep in de menselijke psyche. Ja. En het is niet omdat je dan christen wordt, dat dat plots verdwijnt. Dat is ook zo. Ja, dus dat is een toverstokje. Nee. Dat is wel een interessante ontwikkeling, want je beschrijft inderdaad ook die manier om tegen als meer gelijkwaardig naar vrouwen te kijken, dat dat eigenlijk teruggaat tot Jezus zelf. Ja, en je schrijft erover de manier waarop hij met vrouwen optrok was ongezien in die tijd. Maar dat hij met vrouwen optrok, ja, dat was toch wel heel raar. Dat hij ook individueel met een vrouw sprak, daar waren zelfs zijn discipelen een beetje door. Nou ja, gechoqueerd is een groot woord, maar toch heel erg verbaasd. Van, Jezus, wat doe je nou? Helemaal alleen met een vrouw praten. Hè? Dat is, ja, en dat is dan een soort zaadje geplant. Alleen dat is dan later weer toch de kop ingedrukt in de kerkgeschiedenis, zou je kunnen zeggen. Nou ja, het is altijd een beetje een ongemakkelijk geweten gebleven van de christelijke traditie. Misschien moet je het zo formuleren, want je hebt door de eeuwen heen natuurlijk in het christendom ook waar het zich vaak ontwikkeld heeft tot een heel patriarchale godsdienst, altijd van die tegenbewegingen gehad. Soms ineens opvlammend, soms langer, vaak wat ondergronds. Ja. Omdat die teksten blijven er wel staan natuurlijk gewoon. En het voorbeeld van Jezus blijft er wel gewoon. Velen hebben zich daar nooit heel erg gemakkelijk bij gevoeld. Ja. Wat je bijvoorbeeld ook in de vierde eeuw dan hebt, dan heb je de bisschop van Milaan, Ambrosius, de leraar van Augustinus. Maar hij niet alleen, maar die was heel enthousiast over de mogelijkheid van de vrouw om, als ze weduwe was, weduwe te blijven. Maar ook nog beter was om helemaal niet te trouwen. Bij hem had dat dus te maken, of bij veel christenen toen, met het feit dat seksualiteit verdacht werd. Wat trouwens geen christelijke vinding is. Stoïcijnen. Stoïcijnen, maar ook andere Griekse artsen die raden eigenlijk af van al te veel seks te hebben. Dat was niet zo gezond. En dan je ziet er eigenlijk een vrij nieuwe tendens in de eeuwen, zeker de eerste eeuw na Christus, ook in het onder Grieken en Romeinen, dat heiligheid en seksualiteit gaan niet goed meer samen. Nee. En christenen hebben dat vrij enthousiast overgenomen, die gedachte. Dat wil zeggen, En Ambrosius die had zoiets van, er is echt een hiërarchie onder mensen. En onderaan staan de gehuwden, want die hebben nog seks. Ja. Daarboven staan de weduwen, want die hebben geen seks meer. Als het goed is, hè. Maar bovenaan staan echt wel de maagden. Ja. Want die hebben zich helemaal vergehouden van zoiets donkers als seksualiteit. Ja, wat? Maar neem ons het mee dan, want dit is natuurlijk iets waar de moderne mens van smult, zeg maar, en vaak ook verafschuwt. Maar ook hier kijk je natuurlijk in een wereld die we niet goed kennen. De denkwereld erachter. Wij denken meteen in termen van Freud en onderdrukken van seksualiteit en dat het vies is of wat dan ook. Ze zullen het wel vies gevonden hebben. Maar wat was het idee hierachter nu? Waarom wantrouwde men seks zo? Zowel christenen als niet-christenen. Ja, nou, Pythagoras bijvoorbeeld. Hè, een bekende Griekse filosoof, 6e eeuw voor Christus. De driehoek. Stelling van Pythagoras. Ja, dat hebben we allemaal nog moeten leren. Hè? Ja. Die zei dit over seksualiteit. Hij zei, het is misschien wel interessant voor de luisteraar, of die kan dat ter harte nemen als hij wil. De stelling van Pythagoras, hij komt eraan. Dat is de tweede stelling van Pythagoras, ja. Hij zei, bedrijf de liefde in de winter en onthoud u in de zomer. Dus de zomer komt eraan, dus nou maar even stoppen. Hè. Het doet minder schade in de herfst en de lente, maar schadelijk is het in elk seizoen en niet dienstig voor de gezondheid. En toen hem eens gevraagd werd wanneer men de liefde moest bedrijven, antwoordde hij, telkens wanneer je zwakker wil worden dan je bent. Nou, dat is dus een Griekse filosoof. Filosofen leefden dus niet met hun hoofd in de wolken, maar konden hele praktische, nuttige wijsheid doorgeven. Dit is buitengewoon nuttig. Seks voor de winter. Geen gefozen op het strand, maar alleen in de winter. Voilà, Maar er waren er meerdere. Hippocrates, de bekende Griekse arts, die had het bijvoorbeeld ook over een jonge man. Die had eerst last van een bedorven maag. Die was dan 24 dagen lang ziek en hij stierf als een waanzinnige. Ja, het was allemaal begonnen met te veel seks te bedrijven. Hè. Het punt was, door het verlies van zaad verloor de man levenskracht. Nou, ja. Dus het was een medisch issue, als ik het goed begrijp. Aanvankelijk, ja, inderdaad. Ja. Maar een volgende stap is dan dat seks met de echtgenote niet bedoeld was voor seksueel genot, maar voor het verwekken van kinderen. Ja, alleen seks alleen bedoeld voor de voortplanting. Voilà. Dat was dus ook een Grieks-Romeins idee. Dit wordt Augustinus altijd aangerekend, maar het is dus niet door hem uitgevonden. Überhaupt, ik dacht, dit is een idee wat alleen in hele orthodoxe milieus postvatten, wat misschien ook een joods-christelijke uitvinding is. Seks alleen voor voortplanting. Maar het was dus al van die Grieken-Romeinen daarvoor. Ja, inderdaad. En je ziet dat die Joodse geleerden uit de eerste eeuw, Philo en Josephus, ja, dat zijn kinderen van hun tijd, hè? Die nemen dat gewoon over. Ja. Dat is eigenlijk heel onjoods, hè, op zich. De rabbijnen waren het daar ook niet mee eens, trouwens. Maar... En de christenen zelf, ja, die nemen dat ook... Soms vrij, ook wel enthousiast. Vrij dankbaar over. Ja. Dat wel, ja. Maar ja, dat is wel interessant, ja. Dus als je het hebt over cultuurvorming, dan zie je dat het is nooit alleen maar puur christelijk of puur heidens. Er wordt hier ook weer wat gemengd. Want wat je zegt eigenlijk is dat dit vrij breed in intellectuele kring werd gevonden. Ja. Dat was eigenlijk het denken van de tijd. Nou ja, ook op het gebied van seks, dat een grote verandering natuurlijk was. En dat komt ook weer een beetje terug op het punt van hoe kijk je naar vrouwen en naar mannen en die verschillen. Is dat wat ik altijd begreep, is dat Romeinse mannen, ja, die konden eigenlijk alles pakken wat onder hen geschikt was. Dus prostituees, slaven, andere vrouwen desnoods. Vrouwen mochten dat niet. Oh, ook jongens trouwens. Hè? Ook jongens, ja, precies. Ja. Jonge jongens, dat is natuurlijk bekend dat dat toe gebeurt. Ja. Vrouwen mochten dat niet. Die moesten wel trouw blijven aan een man. Ja, daar bijvoorbeeld iemand als Paulus is daar ook weer radicaal in. Die heeft natuurlijk zo'n tekst, zo'n wederkerige tekst, dat hij iets zegt als tegen die vrouwen, zegt hij dan, het lichaam van een vrouw behoort toe aan de man. Dan denk je, oké, dat klinkt bekend voor die tijd. Maar dan zegt hij er nog iets bij. Het lichaam van de man behoort toe aan de vrouw. En dat is natuurlijk een bizarre opmerking voor die tijd, begreep ik. Ja. Dat je als man moest jij hoe dan ook trouw blijven aan jouw vrouw. Maar hij zegt eigenlijk, seks is alleen in een monogame relatie. Ja, ik heb nog een hele mooie quote, of een hele lelijke quote van Plutarchus. Dat is weer zo'n Romeins, enfin, Griekstalige filosoof uit de eerste eeuw. Die schreef een heleboel boeken in de tijd dat ook het Nieuwe Testament op schrift werd gesteld. Oh, ja. Dat laat dan mooi zien. En die heeft het dan over een gewone gehuwde man, een gewone burger, zegt hij. Hij zegt, als een gewone burger een slippertje maakt met een hoer of een vrouwelijk personeelslid, want je mocht seks hebben met slaven, hè? Daar had je eerlijk voor betaald dus. Dan, zegt hij, dan moet zijn echtgenote niet boos worden en vervelend doen, maar dan moet zij bedenken dat hij, de echtgenoot, uit respect voor haar zijn drankzucht, geilheid en agressie met een ander deelt. Met andere woorden, die echtgenote moest eigenlijk blij zijn dat hij dat gedaan had. Dus verder is Plutarchus een hele verstandige en respectabele man. Maar dat laat wel zien hoe verschillend dat gewaardeerd werd. Ja. Weet je, die trouw of ontrouw. Nou ja, het laat zien blijkbaar dat ook dit soort uitspraken in die tijd verstandig en weldenkend werden gevonden. Ja, absoluut. En hoe anders dan, Paulus, die christelijke moraal was. En Paulus die zegt, het lichaam van de man poort toe aan zijn vrouw. Ja. En hoe wij in onze traditie en ook in onze cultuur, nou denk ook zeker maar aan de MeToo-beweging en zo, wat het allemaal teweeg heeft gebracht. Ja, wij zijn erfgenamen van Paulus. En niet van die Romeinse cultuur eigenlijk. Ja, het hele idee van boys will be boys, dat is zowel in de MeToo-cultuur, maar ook zeker in de vroegchristelijke cultuur, wordt het niet geaccepteerd als argument. Ja, precies. Nee. Nou is het natuurlijk een beetje verleidelijk in zo'n gesprek als wat we nu voeren, om te doen alsof het allemaal geweldig was, dat het christendom de wereld heeft gebracht. Maar er wordt ook wel één vlak aangewezen, ook wel in je boek, waar het christendom minder modern was dan de Romeinen. Ja. Namelijk de religieuze tolerantie. Want je kan zeggen wat je wil van die Romeinen, maar het maakt dus niet zoveel uit welke goden je aanbad. Nee. En hoe die goden heten en hoe je dat deed. En je zoekt het allemaal maar uit, dat mag allemaal. Er kon er altijd nog wel een god bij. Wees welkom. Ja, die christenen waren natuurlijk veel minder tolerant. Die zeiden, er is maar één god. En al die andere goden, dat is onzin. Klopt, nu die tolerantie van Romeinen en Grieken, daar was wel een grens aan. Hè? Porfirius, die al even genoemd werd, was een Romeins filosoof. Die heel erg tegen het christendom is uitgevaren. Maar het gekke is, op een bepaald moment willen Jezus wel een plek geven. Je had in die tijd goden, maar je had ook een soort helden. Dat waren zo half goddelijke figuren. Weet je, dat pantheon-idee. Achilles, Hercules, dat soort dingen. Ja, precies. En waarom zou Jezus daar ook niet een respectabele plaats kunnen onder krijgen? Hè? Ja. Maar wat Romeinen tegen de borst stoten, dat was dat die christenen zeiden van alleen Jezus. Dat vonden ze ook al raar, want er was toch ook nog die God. En Jezus was nou ook God, dus het was ook al heel vreemd. Ja. Maar goed, Jezus met uitsluiting van alle andere helden of goden... ja, wat denken die christenen wel dat ze zijn, hè? Dus daar hield de tolerantie wel op. Ja. Zolang dat ook alle andere goden een plaatsje kregen... waarom Jezus dan ook niet? Maar als je hem, als je stelt dat Jezus alleen het is, dan ga je een stap te ver. Ja. En dat hebben de christenen ook wel ondervonden natuurlijk, hè, met die vervolgingen. Ja, dat had hiermee te maken vaak. En daarin zie je dan duidelijk ook dat idee van dat christenen... en daar zat dus enorme strijd met de Romeinen... dat christenen zoiets hadden van... al die andere goden, dat zijn... demonen. Dat zijn demonen, die zijn fout. Daar moeten we eigenlijk min of meer korte metten mee maken. Dat is ook de reden volgens mij dat christenen... nog als atheïsten genoemd werden... wat natuurlijk nog ironisch is in deze tijd... door Romeinen, toch? Dat zij niet in al die goden geloofden. Ja, inderdaad, ja. En iets anders wat ik nog bedacht, maar nu we toch over die intolerantie hebben... want er zijn inderdaad hele... Ja, de heidense wijziger Libanius bijvoorbeeld... Zo, de derde kwart van de vierde eeuw... die kan er ongelooflijk over klagen... over die bende zwartgerokte monniken... die volgevreten als olifanten... tempels kort en klein slaan. Hè, dus die kan er prachtig over weeklagen. En dat is waarschijnlijk ook heel na geweest... Dat denk ik zelf wel, is dat het christendom dat die vierde eeuw inging... een macht kreeg, ook wel een getraumatiseerd christendom was, in zekere zin. Ze hadden die vervolgingen gehad, op het concilie van Nicea 325. Ze hadden heel wat bisschoppen met nog littekens en verminkingen van vervolgingen. Er zit in die christelijke traditie ook een sterke martelaarstraditie. Dat de martelaar ergens ook aan de goede kant staat. Je kunt je niet aan de indruk onttrekken soms dat in die vierde eeuw... er ook gewoon groepen christenen waren die die confrontatie zochten... in de hoop martelaar te worden. Ja, ja, ja, ja. Dus inderdaad ook wel hele onverzoenlijke mensen. Ja, er is weinig garen mee te spinnen natuurlijk. Ook voor christelijke magistraten. Die hadden dat soms ook met de handen in het haar. Ja. Maar wat moet je daar nou mee? Dat is het fanatische. Nee, dat is het gevaar. Iemand die ervan overtuigd is dat hij de waarheid heeft... die maakt alle anderen tot leugenaars. Ja. Dat is een heel onverkwikkelijke situatie. Hè? Je had dat vroeger al even terug... dan voor het christendom bestond bij het Zoroastrisme... Die Zoroastriërs die hadden ook zoiets van, wij hebben de waarheid. En ja, alle anderen leven dus in de leugen, hè? Ja. Dus dan moet je geen respect voor hebben voor leugenaars. Nee. Ja, dat is, Maar als je daarbij ook nog eens een keer een hele sterke martelaarstraditie hebt... waarbij als het ware waarheid ook in geweld gezien wordt... of in het slachtoffer zijn van geweld... maar stel dat je dat geweld nu eerst eens even uitlokt ook nog. Ja. Nou, ik moet denken, zelfs vandaag heb je dat nog in allerlei debatten, dat... In wat meer extreme flanken van het politieke discours... word je al snel verweten van dat je hen haat. En mensen lijken er soms plezier in te hebben om gehaat te worden. Of zien het als een soort badge of honor. Of een soort compliment voor hun eigen gelijk. Om slachtoffer te zijn. Als anderen mij haten, dan zal ik wel gelijk hebben. Hmm. En ergens... Nou ja, je hebt in die vierde eeuw zeker niet allemaal... maar je hebt van die fanatici soms... Die een beetje in die hoek zitten, lijkt het. Ja, die zaten er zeker tussen. Ja. En ook om misschien iets meer van de dynamiek te begrijpen... wat dat dan voor consequenties had als jij niet meedeed aan... nou ja, die godenverering wat normaal was in die Romeinse tijd. En dat, ja, daar vielen dus ook keizers onder natuurlijk. Omdat ook over bijvoorbeeld keizer Augustus... die was natuurlijk ook een soort zoon van God of een god tijdens, de goddelijke Augustus, tijdens zijn leven al... Daar wilden die christenen dus niet aan meedoen. Aan het vereren van die goden. Nou ja, die kerkvader Tertullianus... ja, dat zal nooit helemaal neutraal zijn natuurlijk, en objectief. Maar die schrijft dan... Als de Tiber buiten zijn oever streedt... Ja. Als de Nijl niet overstroomt... de hemel geen regen geeft... als er een aardbeving is, hongersnood... of er is droogte of de pest... dan schreeuwt het volk ten hemel... de christenen voor de leeuwen. Ja. En daar zit iets achter van... ja. Zij zijn degene die onze goden niet vereren. Ja. Dus als de goden boos op ons zijn... en er gebeurt allerlei onheil, overstromingen, aardbevingen, droogte, noem maar op... Ja, dan is het heel duidelijk wie niet hebben meegeholpen. Ja. Dat zijn degene die niet buigen voor de keizer en andere goden. Dat zijn de christenen. Ja, dus dan, dat is ook zo. Dat is de zondebok dan, hè? De zondebok, ja. Was dat dan misschien ook, bedenk ik me nu, toen het Romeinse Rijk christelijk werd, bleef dat niet een soort gevoelen, alleen nu andersom. Zolang die heidense goden nog vereerd worden in die tempels, dan blijven rampen over ons komen en oorlogen. Of andersom, als de barbaren binnenvielen, of er was een hongersnood, dat dan de tendens onder bepaalde radicalen waarschijnlijk ook al heel snel was van, ja, dat komt natuurlijk, omdat er nog steeds kransen om dat beeld gehangen worden. Ik weet het niet, misschien onder sommigen wel. Aan de andere kant had je bij christenen toch ook wel zo'n algemeen gevoel van, nu Jezus koning is, ja, hè, over dit rijk, moet eigenlijk alles goed gaan. Ja. De heidenen zaten ondertussen zich af te vragen waarom de goden geen wraak namen op al die godslasterlijke dingen die christenen uitspookten. En toen kwam de val van Rome. Ja, ja, ja. En toen zeiden de heidenen, hè, van, eindelijk hebben de goden hun toorn laten zien. 410. Zoiets, ja. En christenen zaten er best wel verveeld mee. Augustinus ook, die heeft dus een vuistdik boek moeten schrijven, de stad van God, om dat een beetje te kunnen verklaren, weet je wel. Ja. Dus dat was toch wel een lastige zaak voor christenen. Ja. Dat Rome, de eeuwige stad, heette dat toen. Hè? Niets is natuurlijk eeuwige paarden, maar... Nou, ik kan me voorstellen, als je een heiden was in het begin van die vijfde eeuw, en je zag die vandalen en die goten binnenvallen, dat het je daar een onvoorstelbare gebeurt dan. Ja, dit heeft, ik begrijp al hoe dit gekomen is. Ja. het is eigenlijk een aparte manier, of een aparte manier van denken. Je komt dat vandaag nog tegen, hè, dat wie succes heeft, ook in oorlogen, die wordt door God gesteund en andersom, hè. Ja. Ik kan me voorstellen voor sommige luisteraars dat het misschien gek is dat het woord heiden zo vaak valt. Maar dat is ook gewoon, qua jargon, is dat een term die... Nou, ik moet toegeven een christelijke uitvinding eigenlijk. Het is tegenwoordig niet meer in om dat woord te gebruiken. Nee. Maar dan moet je spreken over niet-christenen en niet-joden. Ja. Dat vind ik nogal veel om uit te spreken. Ja. Dus ik hou het zelf nog vaak op heidenen, maar ik bedoel dat dus niet pejoratief of zo. Nee, precies. Dat is misschien goed om dat toch even duidelijk te krijgen. Ander onderwerp wat me heel erg opviel in je boek, waar de verschillen groot zijn. En dan komen we misschien iets dichter bij Pasen ook. Dat is ook wel eens leuk in deze paasuitzending. De dood. Ja. Want daar zag je ook een groot verschil tussen Romeinen en christenen, hoe ze daarmee omgingen. En ik vond het eigenlijk best wel aangrijpend om te lezen, dat hoofdstuk. Je citeert ook een grafschrift. Ja. Misschien wel heftig om het voor te lezen. Maar aan Antis Chrysostoma, ons liefste praatzieke vogeltje. Ons taterend kindje, dat 3 jaar, 5 maanden en 3 dagen leefde. Dat was natuurlijk aan de orde van de dag toen kindersterfte. Maar ook toen hielden mensen van hun kinderen. Ja, ik vond dat hartverscheurend om te lezen. Ook wat dat betreft was het een vreemde wereld ten opzichte van nu. Die kindersterfte die er zo massaal... Kindersterfte, als je tot leeftijd van 10 jaar neemt, 50% stierf. Ja. Onvoorstelbaar, hè? Wat een aantallen. Ja. Trouwens ook vrouwen, hè, die kinderen baren, die waren ook vaak een slachtoffer. Levensgevaarlijk. Ja. Je ziet ook dat er daardoor ook anders mee om wordt gegaan. Hè? Dat ook eigenlijk het rouwen om een kind, dat eigenlijk niet gepast was tot 1 jaar of 3. Nee. Dat werd eigenlijk niet toegestaan. Nee. Dus zeker filosofen vonden dat. Hè? Seneca bijvoorbeeld, die heeft een vader een keertje verweten, een vader die treurde om het overlijden van zijn zoontje. En hij zei, dit is geen pijn. Dat is slechts een prikje. Je verwekt zelf je pijn. He, dus je moest niet te gevoelig zijn. En Stoïcijnen die waren daar nogal sterk in, zal ik maar zeggen. Van, ik herinner me zo een uitspraak van een Stoïcijn die zei, wat voor kwaad kan het als je kindje 's nachts of 's avonds te slapen legt om te denken, misschien is het er morgen niet meer. Dus je houdt al op voorhand afstand van je geliefde kind om niet te veel pijn te hebben als het sterft. Dat is ook verklaarbaar. Dat is een reële mogelijkheid natuurlijk. Hè? Het is wel verklaarbaar. Nou ja, zo Seneca, zo'n grote filosoof die dan zegt, ja, ga nou niet verdrietig zijn om je gestorven kind. Ja. Het is geen pijn, het is maar een prikje. Dat klinkt natuurlijk super bot. Ja. En ook weer zoiets waarvan we zeggen, dat is echt een hele andere wereld. Ja. Maar het is ook wel begrijpelijk uit een soort zelfbescherming. Je kunt niet elke keer hevige pijn toelaten bij het sterven van elk kindje. Het leven moet doorgaan. Je moet ook overleven gewoon. Maar dat neemt niet weg. Hè. Zoals dat grafschrift dat je net voorlas. Ja. Dat er toch wel pijn gevoeld werd. Ja. Hè. Bij de een wat meer, de ander minder, weet ik het. Maar... En een wereld dan ook Omdat er ook eigenlijk geen medische zorg van betekenis was. Ja. Waar magie een grote rol speelde. Hè? Amuletten, geluk zoeken, horoscopen. Ja, dat is iets, ook als je teruggaat naar nog vroegere tijden in Mesopotamië, Egypte trouwens ook. Die wereld is zo, en ook de Grieks-Romeinse wereld, is ongelooflijk magisch. Ja. Als je zo een moderne Romeinse film ziet, dan komt dat nauwelijks of niet aan bod. Nee, dat lijkt allemaal niet. Rationele ja. Toevallig een Romeins harnas aan hebben, maar... Ze hadden nog net niet de stoommachine uitgevonden, maar ze waren goed op weg. Echt rationele mensen. Bijgelovig als ik er niet wat, natuurlijk. Ja, dat was echt... heel diep, maar ook soldaten, ook Romeinse keizers waren zo bijgelovig als wat. Hè? Dat is echt onvoorstelbaar om te lezen. En natuurlijk ook, ja, als het ging om kinderen, die probeerden je te beschermen tegen allerlei boze geesten. Er waren ook boze geesten die gespecialiseerd waren, vrouwelijke demonen, die erop uit waren om kinderen te roven. Geloofden ze in een leven na de dood, die Romeinen? Dat is een beetje moeilijk om uit te vissen. Traditioneel geloofden mensen in de oudheid, zeker in het leven na de dood, ook de oude Grieken. In de tijd van de Romeinen begin je een beetje een dubbel beeld te zien. Je hebt bijvoorbeeld, je kunt dat in literatuur van die tijd zien, maar je ziet dat ook, en dat is misschien nog sprekender op grafstenen. Eentje zegt bijvoorbeeld, want in die grafstenen waren dus vaak opgesteld langs de uitvalswegen bij steden, een soort lintbebouwing. En die spraken dan passanten aan. En eentje zegt bijvoorbeeld, jij, die dode spreekt dan, hè, die doodkalm hier verpoost, passant, hè, voorbijganger, en jouw blik richt op het graf van ons. Als je vraagt wie ik ben, zie, stof en uitgebrande as. Dat is alles. Ja. Dus geen leven na de dood. Hè? Een ander grafschrift, dat is misschien bekender. Ik was niet, ik was, ik ben niet en ik geef er niet om. Hè? Dus ik heb geleefd, ik was er eerst niet, ik heb geleefd en ik ben dan alweer niet. So what? Ja. Dat is live. Ik ben er niet meer om er druk over te maken. Voilà. Ja. Het is een beetje pessimistische... Gelaten, hè? Ja, zo is het nou eenmaal. Dus dat had je in die tijd wel, maar dat was natuurlijk niet bij iedereen. Hè. Je had ook wel grafschriften die dan toch op een of andere manier duidelijk maken dat er wel een geloof was in leven na de dood. Ja. Maar men wist het in die tijd gewoon niet zo goed meer. Ja, wat ik ook wel apart vond, is, je beschrijft ook dat ze sommigen van hen ook geloofden, of misschien wel een groot deel, dat de doden doorleefden in hun graf. Dus dat zij ook nog eten en drinken moesten krijgen. Eén keer per jaar een maaltijd samen bij het graf. Ja. Dat gebeurde wel, hè? Ja. Het was gek genoeg een weinig consistent beeld dat mensen die dan wel in leven of voortbestaan na de dood geloofden, die geloofden dat die doden in het graf lag en leefden. Er waren bijvoorbeeld ook van die buisjes waar je water kon ingieten, zodat hij kon drinken. Mm. En ook maaltijden inderdaad. Aan de andere kant had je ook het idee dat het graf eigenlijk alleen maar de ingang was tot het dodenrijk. Dat de doden dus via het graf nog verder daalden naar beneden en in het stoffige dodenrijk terechtkwam. Ja, je beschrijft wel dat die sombere grafstenen, grafschriften, daadwerkelijk minder somber werden naarmate het rijk christelijker werd. En natuurlijk dat idee van een hiernamaals. Ja. En een opstanding steeds prominenter werd. En zijn we weer bij Pasen. Ja, ik probeer er toch een beetje op te letten in deze aflevering. Ja. Met de opstanding. Maar ja, dat idee van de opstanding, dat vonden Romeinen... Voor mij het woord wat jij gebruikt is oude wijversprookjes. Ja. Dat is het woord wat gebruikt werd daarvoor. Kijk, mensen die dan geloofden in een soort voorbestaan na dit leven, na het sterven, die geloofden dat mensen dan voortbestonden in het dodenrijk. Ja. Je ziet een evolutie. Heel vroeger was het dodenrijk de verzamelplaats van alle doden. Zij die goed geleefd hadden, zij die slecht geleefd hadden. Je vindt dat trouwens ook in het Oude Testament terug. Hè? Ja, ja. Dan ontstaat er een periode in het Jodendom, maar ook bij de Grieken, dat er een tweedeling ontstaat in dat dodenrijk. Mm-hmm. Een goede plek, het Elysion. En de Tartarus is dan voor de mensen die kwaad gedaan hebben tijdens het leven. Ja. Die tweedeling zie je bijvoorbeeld ook bij Jezus. Als hij het heeft over de gelijkenis van de arme Lazarus en die rijke man. Ja, en nog later zie je zowel onder Grieken, Romeinen als bij christenen een volgend idee. En dat is dat die Tartarus, die onderwereld, in de hemel of in de lucht gesitueerd wordt. De lagere regionen onder de maan, dat is dan de slechte sfeer. Daar komen de stoute mensen, zou ik maar even zeggen. En degenen die het goed gedaan hebben in het leven, die gaan hogerop. Ja. Boven de maan. Ja. En boven de maan, dat is eigenlijk waar de goden ook verblijven. Bovenmaanse. Ja, en je ziet dan ook bij christenen, niet altijd heel erg duidelijk, maar bijvoorbeeld een grafschrift bij christenen zegt dan: God die aan de rechterhand van de Vader zetelt, hier is Jezus dus God, hè, die aan de rechterhand van de Vader zetelt, neem de ziel van Nectarius op in de woning van uw heilige. Nou ja, we komen nu dus weer uit bij de opstanding, bij Pasen. We kunnen toch wel zeggen dat zonder die gebeurtenis van Pasen en wat je daar dan van ook gelooft, wat daar gebeurd is, maar in ieder geval zonder dat verhaal, had de wereld er wel heel anders uitgezien, in ieder geval. Qua ideeën, qua thema's die wij zo hebben besproken. Vooropgesteld dat het christendom niet zo'n vlucht had genomen. Ja. Als de eerste christenen niet van heilig geloofden dat Jezus was opgestaan. Denk ik dat je wel gelijk hebt, ja. Dit is natuurlijk een beetje what if, hè? Ja. Maar was het christendom, had het überhaupt de eerste decennia overleefd als men niet geloofde in de opstanding? Ja. Was het überhaupt ontstaan? Dat is natuurlijk ook een vraag, toch? Ja, Jezus had een aantal volgelingen. Maar was het ooit meer geworden dan dat als... Ja. Nee. Dat is lastig, hè, om te speculeren. Ja, dan merk je toch dat je met twee geleerden dan zit. Ja, ik durf er best wel een stelling over in te nemen. Ik denk dat dat niet gebeurd was. Nee. Er zijn zoveel van die bewegingen geweest die hun aanvangsjaren niet overleefd hebben. Nee. Dus dat het geloof in de opstanding voor de vroege christenen een onvoorstelbare motor was. Ja. En energie gaf en een overtuiging gaf. Dat blijkt uit alle teksten. Ja, en dat is ook zonder die motor of zo. Dat veel van die thema's die we nu langsliepen, hoe er om werd gegaan met armen, slaven, politiek, geweld, vrouwen, seks. Ja, daar waren wij nu waarschijnlijk in onze tijd. Het is natuurlijk what-if history. Je weet het nooit helemaal zeker of de. Dan waren we een andere cultuur geweest. Maar waarschijnlijk wel. Als het... wat Daniel terecht zegt, een aantal van die ontwikkelingen zie je natuurlijk ook breder. Dat weet je gewoon nooit. Maar de opstanding is natuurlijk ook meer dan alleen het ontstaan van het christendom. Het is ook een patroon waardoor christenen, ook in de vierde, vijfde eeuw, de wereld bekeken. Dus wat Daniel net aangaf, de overwinning van Christus. Hè, als Constantijn keizer wordt. Dus ook, Christus is triomfator. Hij overwint de dood, hij overwint de boze machten, hij overwint het heidendom. Ja. Dus ook de hele interpretatie van de geschiedenis hangt samen met dat geloof in die opstanding. Dus ook het elan en het vertrouwen en het zelfvertrouwen waarmee men vorm gaf aan een christelijke beschaving, heeft ook alles te maken daarmee. Ja. Men geloofde niet in een gestorven oprichter, maar in een levende heer. Ja. Ja. Nou, en natuurlijk wat een paar dagen voor Pasen gebeurt, is natuurlijk de kruisiging. Ik kan me voorstellen, veel van die thema's zoals we die ook besproken hebben, van hoe kijk je aan tegen geweld, hoe kijk je aan tegen de zwakkeren. Zijn de zwakkeren van waarde? Of hebben ze het gewoon een beetje naar veel van die Griekse filosofen om die na te praten? Hebben ze het een beetje zelf nagemaakt? Is dat gewoon de natuur? Hebben ze pech? Ja, dat was misschien ook wel ondenkbaar geweest dat er nu ook in onze samenleving zo'n oog voor de zwakkeren het onaanzienlijke was geweest als die kruisiging, als dat geen rol had gespeeld, denk ik, in het christendom, maar natuurlijk het zwakke zo verhoogd werd. Stel nou dat het christendom het niet gehaald had, hè? Ja. Dan was er nog altijd wel het jodendom. En gek genoeg was het jodendom bij een aantal Romeinen best populair. Ja. Het had aanzien, omdat ze één god hadden, toch? Die niet zichtbaar was, die niet afgebeeld werd. Ja. En de joden hadden best wel ethische maatstaven, waar die Griekse goden nog een puntje konden aan zuigen. Hè? Want die waren niet zo ethisch. Top. Dus je weet het niet te speculeren, hè? Ja. Maar misschien had dat jodendom toch wel een grotere verbreiding kunnen krijgen. Zoiets. Een boek over de oorsprong van het christendom. Ja, een boek over de geschiedenis van het totale geloof in God, eigenlijk. Heb je nog een ander gigantisch boek in je hoofd zitten waarvan je denkt, daar ga ik nu mee aan de slag. Ja. Dan kunnen we ons daar vast op voorbereiden als we weer in over een half jaar een van 500 pagina's weer op ons dak krijgen. Ja, zoiets. Er ligt eentje bij de uitgever. Oh, dat meen je niet. Ja, dus zoals Ontluikend Christendom, dat gaat dus over het begin van het christendom. Zo komt er nou, en eigenlijk de wereld van het Nieuwe Testament is dat, hè. Komt er nou een boek over Ontluikend Jodendom, en dat is de wereld van het Oude Testament. Ah, oké. Dus, Hoeveel pagina's is dat? Dat zal toch een 500 zijn, denk ik. Ja. Oh. Dat valt dan weer mee. Jongen, jongen, dat is echt een flink tempo te pakken. Nou ja, wie weet gaan we daar ook over spreken. Dankjewel, Daniel de Waal. Ja, ook bedankt, Stefan, natuurlijk. Ja, u kunt dit gesprek en nog meer dan 100 andere gesprekken terugluisteren in de Ongelofelijke podcast. Op deze zender nu De Wereld van BNNVARA. Goedenacht. NPO Radio 1. 1 uur, Ismael.